Smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 8 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wielki finał w Paryżu, Iga Świątek staje o kolejny tytuł. Polacy za oceanem już głosują, w Polsce jeszcze cisza wyborcza. Truskawki zdolne przetrwać suszę, nad tym pracują naukowcy. Na początek Paryż. Właśnie teraz na kortach Roland Garrosa rozpoczyna się finał French Open. W roli głównej obrończyni tytułu Iga Świątek. Jej przeciwniczką jest reprezentantka Włoch Jasmine Paolini. Iga Świątek wygrała 20 kolejnych meczów, które rozegrała w ostatnich latach na kortach Rolanda Garrosa i jest niekwestionowaną faworytką dzisiejszego finału, mówi Polskiemu Radiu naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. Dodaje, że Paolini, która po raz pierwszy w karierze dotarła do finału turnieju Wielkiego Szlema, może nie wytrzymać presji. Często się tak zdarza, że zawodnicy, zawodniczki, osiągając tak spektakularny sukces, jest to dla nich takie obciążenie emocjonalne, że to już troszkę ich w pewnym momencie przerasta i często się tak zdarza, finał w wykonaniu takiego zawodnika czy zawodniczki jest już raczej takim dodatkiem do tego sukcesu, który już został osiągnięty wcześniej, czyli poprzez awans do tego finału. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Delegacja z komendantem głównym policji i prokuratorem krajowym jest już na Podlasiu. Przyjazd ma związek z pracą służb mundurowych na pograniczu polsko-białoruskim. Organizowane są spotkania w kilku miejscowościach. Na południu województwa podlaskiego delegacja poznaje warunki i specyfikę pracy policyjnych oddziałów prewencji. Od tego tygodnia wspierają one działania innych formacji mundurowych działających bezpośrednio na granicy z Białorusią, przekazała rzeczniczka komendanta głównego policji Katarzyna Nowak. Od 4 czerwca tutaj zostały skierowane 2,5 kompanie, czyli ponad 250 policjantów oddziałów prewencji. Są przeszkoleni do działań w tłumie, do odpierania zbiorowego ataku. Prokurator krajowy i komendant główny policji odwiedzili między innymi Hajnówkę, Narewkę oraz Dubicze Cerkiewne. Michał Fadusio, Polskie Radio. W Polsce lokale wyborcze zostaną otwarte dopiero jutro, ale Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mogą głosować już dziś. To ze względu na różnicę czasu. Do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego za oceanem zarejestrowało się 9,5 tysiąca Polaków. Jeden z 23 lokali wyborczych przygotowanych dla amerykańskiej Polonii jest w stanie Floryda. W ostatnich latach coraz więcej naszych rodaków przenosi się z północnych części Stanów Zjednoczonych na Florydę, dlatego od kilku lat regularnie organizowane są polskie wybory w aglomeracji Tampy, mówi szef komisji nr 193 na Florydzie Tomasz Urban. Niektórzy ludzie chcą spełnić swój obywatelski obowiązek, my też chcemy, że tak powiem, cząstkę Polski tutaj wnieść. Próbujemy to jakoś zorganizować tutaj na miejscu, żeby ludzie mogli zagłosować i poczuć się Polakami. Atmosfera jest bardzo pozytywna, cieszą się, że mogą przyjść i zagłosować. Czasami ludzie jadą z daleka, robią sobie wycieczkę naszą okolicę, w okolice Clearwater i przy okazji mogą zagłosować. Co ciekawe, w eurowyborach na polskich kandydatów zagłosować można także na pobliskie od Florydy Kubie. Z aglomeracji Tampy dla Polskiego Radia, Jan Pakrowski. W Bułgarii cisza wyborcza nazywana jest dniem refleksji. Jutro ponad 6 milionów obywateli tego kraju zagłosuje w podwójnych wyborach. Bułgarskie przepisy są podobne do tych obowiązujących w Polsce. Od północy nie można tam prowadzić kampanii ani prezentować wyników sondaży. Bułgarzy mają czas, aby w spokoju zastanowić się nad swoim politycznym wyborem. Ciekawie spędzał go prezydent tego kraju Rumen Radew. W okolicach Burgas wziął udział w podwodnym sprzątaniu dna morskiego przy wyspie Świętej Anastazji. Potem ubrany jeszcze w strój nurkowy poprosił obywateli Bułgarii o jak najliczniejsze wzięcie udziału w jutrzejszych wyborach. W niedzielę w tym kraju odbędą się nazywane przez samych Bułgarów wybory dwa w jednym. Oprócz 17 reprezentantów w Parlamencie Europejskim, po raz szósty w ciągu ostatnich 3 lat będą wybierać także posłów do Zgromadzenia Narodowego. Piotr Piętka, Polskie Radio. Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zaszczepiają bakteriami truskawki, aby pomóc im przetrwać suszę. Program realizuje zespół profesora Grzegorza Mikiciuka. Owoce mają rosnąć smaczne i zdrowe, a ich produkcja ma się odbywać w jak najbardziej ekologiczny sposób, mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka Uniwersytetu.

Dzień dobry, witam wszystkich, którzy słuchają nas na antenie Trójki i w serwisach streamingowych. W tym odcinku będziemy mówić o tym, jak Indie patrzą na rosyjską agresję na Ukrainę, czyli jak wyglądają stosunki Moskwa-Deli z Pekinem gdzieś w tle. Drugi temat to tożsamość ukraińskich miast, jak patrzą one na swoją historię. Będzie mowa m.in. o Odessie, Iwano-Frankowsku, czyli dawnym Stanisławowie i Czerniowcach. Inspiracją jest wystawa w krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury poświęcona Odessie i sztuce XX wieku. Krótki filmik ją pokazujący zamieściłem na profilach Po prostu Wschód w Instagramie i Facebooku. Zachęcam do zajrzenia tam, a także słuchania muzyki w Radiu Wschód na Spotify i YouTube. Oczywiście tylko wtedy, gdy nie słuchają Państwo Trójki. Одного разу я пішов за хлібом, ніби місія не найскладніша з виду. Та біля магазину мене зустрічає коп, каже: стоп, паспорт, прописка, військовий квиток. Дістаю, а в кишені випадає щось, щось, що лишити дома, я забув чогось. Коп не запитав мене, що то таке, бо копи сам тільки но з крутого піке. М'якеньке світло, сонця, весни, коп пропонує мені їхати з ним. Кажу: відпусти мене, сучий ти син, забирати за таку дрібницю некрасиво. Нащо тобі той, у кого бабок нема, наламати кайф, коли навколо весна. Глянь на мої очі, я такий самий, як ти, давай краще покажу, як танцюють коти. Танцюють коти, танцюють коти, просто подивись, як танцюють коти. Танцюють ти, танцюють коти, у мене в голові танцюють коти. Ти просто подивись, як танцюють коти, потанцюють ти, танцюють ти. Одного разу я пішов на рейв, всередині мене ніби 500 батарей. Енергії стільки, що воно зараз тупо виліться, стільки, що я можу освітити всю Кирилівську. Все ніби добре було, але тут вони кажуть, що перед законом я завинив. Вони хочуть забрати у мене слини, обтяжуючи обставини. Я кажу: панове, почекайте трохи, вам все рівно від того не буде толку. Всі маніпуляції пройдуть марно, не робіть собі погано, не псуйте карму. Тільки подивіться на мої зіниці, ці зіниці, моя таємниця. В цих очах великий океан самоти, але в цьому океані танцюють кити. Камо! Танцюють кити! Танцюють кити! В цьому океані танцюють кити! Танцюють ти! Танцюють ти! Танцюють кити! В цьому океані танцюють кити! Танцюють кити! Танцюють ти! Танцюють кити! В цьому океані танцюють кити! Танцюють кити! Танцюють кити! Танцюють ти! Танцюють кити! Танцюють кити! У цьому океані танцюють кити! Танцюють кити! Танцюють кити! Всі танцюють, танцюють і ти. Камо! Танцюють кити! Танцюють кити! В цьому океані танцюють кити! Танцюють ти! Танцюють ти! Танцюють кити! В цьому океані танцюють кити! Танцюють кити! Танцюють ти! To był Misza Prawylny z piosenką Tancjujut Koty o trudnych relacjach ukraińskiej młodzieży z policją. W studiu jest ze mną profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Wistula, która całkiem niedawno wróciła z Indii. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, chciałem zapytać, jak przeżyliście, bo z pism pojechała cała delegacja, a były przecież ogromne upały. Temperatury przekraczały 50 stopni Celsjusza. No i być może to jest też nasza przyszłość, więc takie doświadczenie zapewne też się przyda. Znaczy, zawsze w tym okresie było gorąco, natomiast teraz rzeczywiście temperatury powyżej 50 stopni Celsjusza dla osoby, która pierwszy raz była w ogóle w Indiach, to było coś niesamowitego. Miało się wrażenie, że gałki oczne po prostu wypalają się na, jak się szło, więc trzeba było mieć okulary i taka tkwiąca w głowie cały czas myśl, że co prawda lubisz banie, ale chętnie by było fajnie wskoczyć do zimnej wody, której naprawdę nie było dużo i ciężko. Na szczęście później spadł deszcz, a nawet bym powiedziała taka skrajność, burza, a potem następnego dnia też by widzieli. Mieliśmy ogromny taki no po prostu zryw wiatru, więc no tak, ocieplenie klimatu widać wszędzie, a w szczególności w takich miejscach, gdzie no ma się do czynienia z takimi skrajnościami temperatur i wszystkiego dookoła. Rozumiem, że dla Hindusów też to jest coś niezwykłego, mimo wszystko. No tak, tak. Tutaj nawet uważano, że trochę zmniejszona frekwencja wyborcza była spowodowana między innymi tym, że były takie upały i że ludzie chowali się w budynkach, a nie chcieli koniecznie brać udział w wyborach. Niemniej jednak powyżej 60% frekwencja to uważam, że i tak na miarę w ogóle globalną to jest w pewien sposób ewenement. U nas mam nadzieję, że będzie tak samo. Natomiast rzeczywiście tam uważają, że to jest ważny moment ich życia politycznego, żeby wziąć udział w wyborach. To były wybory parlamentarne. One zakończyły się 1 czerwca i wygrała je koalicja skupiona wokół Indyjskiej Partii Ludowej. Czy tutaj można się spodziewać jakichś zmian w polityce Nowego Delhi? Czy będzie jakieś inne otwarcie na inne, na przykład państwa? Czy też bloki? W ogóle, tak jak rozmawialiśmy z ekspertami tam na miejscu, oni mówili, że głównie koncentrowała się sprawa na kwestiach wewnętrznych i tym, co premier Modi oferował, czyli nowy zryw, nowy postęp, i rzeczywiście Indie dokonały skokowego przełomu rozwoju gospodarczego, piąta gospodarka świata. No, ale część społeczeństwa, ta biedniejsza, nie odczuwała takich profitów z wzrostu PKB. Najczęściej to te klasy, kasty wyżej były beneficjentami tych zmian, które wprowadzał Modi, między innymi, nie wiem, polepszenie infrastruktury, digitalizacja życia takiego zwyczajnego nawet, no ale te biedniejsze grupy społeczne uważały, że to jakby nie dotarło do nich, mimo tego, że chociażby w dużej skali otwiera się publiczne toalety, co uważa się za taki zryw cywilizacyjny w państwie, i robi się to z wielkim ceremoniałem, w związku z czym widać, jak jednak z jednej strony jest to państwo bardzo szybko się rozwija, z drugiej strony jakie są jednak przepaści takie ekonomiczne i społeczne. Przejdźmy zatem do głównego tematu, czyli polityki międzynarodowej Indii i też wobec rosyjskiej agresji. Czy ten konflikt w ogóle jest interesujący dla indyjskich polityków, no i także dla mieszkańców tego kraju? No, dla nas, osób, które, nie wiem, znajdują się na wschodniej flance konfliktu rosyjskiego, na wschodniej flance NATO, Unii Europejskiej, no, postawa Indii może rozczarowywać w tym sensie, że rzeczywiście od wielu lat ten element prorosyjskości jest widoczny i to też słyszeliśmy w naszych rozmowach, że Rosja jest naszym przyjacielem. Rosja jako Związek Radziecki kiedyś była bardzo, bardzo sprzyjała Indii, tak jak rozmawialiśmy z innymi osobami, że Rosjanie są wszędzie, we wszystkich jakby sferach, i to, nie wiem, mody, ekonomii, życia społecznego, kulturalnego. I pierwsza rzecz, która tak jakby z zewnątrz patrząc tak pokazuje politykę indyjską, to którą można by było powiedzieć, że się kieruje pragmatyzmem, czyli inaczej mówiąc, kto da więcej. Jeżeli dadzą więcej Amerykanie, no to wtedy Indie będą w stanie lepiej współpracować z Amerykanami, chociaż też coś, co nas zaskoczyło, że dla nich pozytywnym było elementem to, że w kontekście, nie wiem, wyborów w Stanach Zjednoczonych, Europa zaczyna uniezależniać się od Stanów Zjednoczonych, co powinno być plusem. I też wspominali, tak jak myśmy rozmawiali o rosyjskiej dezinformacji czy chińskiej dezinformacji, bardzo mocno podkreślali to, że właśnie zachodnie media bardzo zniekształcają to życie polityczne wewnątrz. I jest jednak taki syndrom antyamerykańskości w społeczeństwie indyjskim wciąż silny, w związku z czym ta sympatia do Rosji ma taki element historyczny, ale też taki pragmatyczny, że można będzie balansować ze Stanami Zjednoczonymi albo targować się o to, żeby wyciągnąć od nich trochę więcej. To znaczy, ja rozumiem sceptycyzm Hindusów wobec Wielkiej Brytanii, tak, z racji tego dziedzictwa kolonialnego, ale o co chodzi tutaj w przypadku Stanów Zjednoczonych? Skąd takie negatywne nastawienie? No przede wszystkim w pewien sposób to, że Amerykanie zaczęli interweniować na Bliskim Wschodzie, co miało bardzo negatywne odniesienie dla samych Indii. A w bardzo długim czasie by mieli Pakistan jako swojego głównego sojusznika. Teraz te sojusze się trochę pozmieniały, bo Pakistan stał się taką, byśmy powiedzieli, oknem wystawowym dla Chin i bardzo mocno zbliżają się z Chinami. No i wojna w Afganistanie, której też zaangażowanie amerykańskie było bardzo duże. dobrze, no sprzyjało temu, żeby Indusi byli zdystansowani wobec działań amerykańskich w Pakistanie, który to Pakistan jest uważany za egzystencjalne zagrożenie dla tego państwa. I w związku z czym to, co też wybrzmiało w naszych rozmowach, w Indiach patrzy się na świat strefami wpływów. Czyli jeżeli są Rosjanie i mają swoją strefę wpływów, no to to jest do zaakceptowania pod warunkiem, że nie narusza się tej strefy wpływów w Azji. I tego nie widzą. W związku z czym to, co robili Amerykanie, bardzo mocno nadwyrężyło ich taki współpracę, partnerstwo. Teraz Amerykanie, wydaje mi się, że próbują odzyskać wpływy w Indo-Pacyfiku. W ogóle pomysł, projekt Indo-Pacyfiku, takiego politycznego zbliżenia z Indiami. To jest w pewien sposób taka gra, taką jak oni to postrzegają, gra mocarstw, że teraz albo Rosjanie, albo Chińczycy, albo Amerykanie będą zaczynali rywalizować o to, co posiadają Indie. I to jest korzystna sytuacja z punktu widzenia takiego możliwości rozgrywania tych wszystkich większych bądź silniejszych państw. A jak Indie widzą swoją strefę wpływów? No, podkreślają, że oni nie mają takich zapędów hegemonistycznych, co też Chiny próbują wrzucać do mediów społecznościowych, że tutaj Indie chcą mieć więcej i więcej. Raczej tutaj ta rywalizacja odbywa się w kontrze właśnie do Pakistanu i w możliwościach większej autonomii od wpływów zewnętrznych. To, co z kolei działało też w naszych rozmowach, to bardzo mocno narasta ta niepewność wobec Chin. I to w momencie, kiedy my mówimy, że tak naprawdę Chiny i Rosja bardzo mocno ze sobą współpracują, no to bardziej zmniejsza ich zaufanie do Rosji niż przekonywanie do tego, że mamy tutaj wspólne wartości, wiarygodność, Zachód i świat się otwiera na takie raczej porządek międzynarodowy oparty na zasadach. Tutaj widać, że Rosja po 22 roku straciła swój wizerunek takiego gracza przewidywalnego, a jednocześnie dostarczającego ważną rzecz dla Indii, czyli sprzęt wojskowy. I tutaj oni nawet pokazywali nam na kilku przykładach, że no tak, Rosjanie dostarczyli S-300, ale może tych następnych już mogą nie dostarczyć. I na tym braku zaufania, albo takim wątlącym się braku zaufania do Rosji, można budować współpracę, zrozumienie z Indiami, które są ważnym partnerem w Azji i takim partnerem, z którym rzeczywiście można i warto rozmawiać. Natomiast jego postawa taka, która sprzyja na przykład Rosji, myślę, że jeszcze jest do korekty. Jeżeli chodzi o te dostawy broni to z Rosji, to one znacznie spadły w ostatnich latach, dlatego że wcześniej to było prawie 3/4 rynku Indii, teraz to jest około ponad 1/3, 36%, chociaż spadają też wyższe liczby, ale ja rozumiem, że jakby te obawy, o których ty mówisz, nie wynikają z kwestii moralnych, a bardziej z tego, że po prostu tej broni może zabraknąć, ponieważ Rosja ją wykorzystuje na terytorium Ukrainy. Tak, spotkaliśmy się z takimi dość sprzecznymi opiniami. Z jednej strony tego, że Rosja wygrywa tę wojnę w Ukrainie, a w związku z tym po co nadwyrężać sobie relacje z Rosją, skoro to idzie po rosyjskiej myśli. Z drugiej strony ta kwestia właśnie dostaw broni, czyli to, co my mówimy, że Rosja jednak słabnie, czyli jest zaangażowana w Ukrainie i nie może być już tym graczem, który byłby dostawcą broni, bo sama jej bardzo mocno potrzebuje. No to tutaj rzeczywiście wyrażali wątpliwość, że rzeczywiście Rosja może być takim już partnerem nie tyle wiarygodnym, ale takim długoterminowym. A z racji tego sojuszu, który my cały czas próbowaliśmy pokazać, że to jest sojusz między Chinami i Rosją, mówili nam jasno, że jedyne, czego się obawiają, to takiego sojuszu rosyjsko-chińskiego, który by był wymierzony przeciwko Indiom, przeciwko w takim charakterze wojskowym. I tutaj wyciągają wniosek ze wojny w Ukrainie taki, że skoro posiadają broń atomową, to nie zostaną zaatakowani. W związku z czym nie mają więcej kosztów by ponieśli, gdyby przestawili wajchę na taką proamerykańską, niż obecnie, gdzie wszyscy zabiegają o Indię jako przyszłości, być może takie państwo, które wyprzedzi Chiny i jeszcze w dodatku będzie mogło zaoferować coś lepszego niż chińska, taka autorytarna i teraz już bardziej rewizjonistyczna pozycja międzynarodowa i postawa w ogóle międzynarodowa. A czy ktoś zwraca uwagę na słabą jakość tej broni, rosyjskiej broni, ponieważ mamy na przykład ponaddźwiękowe pociski Kinjal, które miały być nie do zestrzelenia, one są jednak do zestrzelenia przez amerykańskie patrioty. Czy ten wątek też był poruszany? No w naszych rozmowach raczej nie wchodziliśmy aż tak głęboko w kwestie zdolności wojskowych i sprzętu wojskowego w Rosji. Kwestie bardziej, które nas uderzyły, to kwestia tego, że świat, który oferuje rosyjska władza, albo nawet byśmy powiedzieli propaganda z naszego punktu widzenia, jest bardzo zbieżny z postrzeganiem świata, jak widzą to Indie. Czyli, że to ma być świat wielobiegunowy, że to nie powinna być dominacja Amerykanów, że Zachód bardzo w wielu sprawach zawiódł Indie, w związku z czym proponowane rozwiązania przez Rosję są dla Indii po prostu korzystne. I to biorąc pod uwagę, widać wyraźnie, że jedyną rzeczą, na której możemy rzeczywiście grać, to kwestie niezdolności Rosji do wywiązywania się ze zobowiązań, chociażby jeżeli chodzi o dostarczanie broni, oraz taki rodzący się właśnie sojusz chińsko-rosyjski. A to jest jeszcze istotne w kontekście Pakistanu o tyle, że w ostatnich tygodniach Pakistan nie tylko zwraca się już tak tradycyjnie do Chin, ale jednocześnie wyraził chęć przystąpienia do BRICS i to powiedział to w takim kontekście, że w szczególności dlatego, że Rosja przejmuje przewodnictwo i Pakistan chciałby wejść do tej grupy państw, które no z jednej strony Indie tam też są, ale to jest ruch, który będzie coraz bardziej skłaniał jednak Indie do tego, żeby balansować również w kierunku Zachodu. Czyli ten BRICS, który nam się wydaje trochę takim bytem niezbyt określonym, tam naprawdę na miejscu jest czymś, co funkcjonuje, czymś rzeczywistym dla tamtejszych polityków. On w wielu aspektach to, że się rozszerza, to powoduje brak możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji, więc to jest w dużej mierze taki sygnał polityczny, że świat zachodni, tak jak to Rosjanie określają, ta złoty miliard, to w porównaniu z potencjałem demograficznym reszty świata, to jest mniejszość. I BRICS ma być takim narzędziem presji politycznej ze strony innych państw pozaeuropejskich, bo tam nie bardzo lubią pojęcie globalnego południa, ale w rozumieniu takiej geografii to chodzi o państwa, które są pozaeuropejskie, poza amerykańsko-północne. To jest taki sygnał, że powinniście właśnie uwzględniać również nasze interesy, czy to w organizacjach międzynarodowych, czy też na forum bilateralnym. A czy ten BRICS nie przypomina trochę tego ruchu państw niezaangażowanych, który był w czasach Związku Radzieckiego, właśnie takich jak Egipt, także Indie. Czy to nie jest troszkę powrót do czegoś takiego? No i taki nie. Gdyby nie było tam Rosji, to można by było powiedzieć, że nawet ma aspiracje do takiego regulowania pokojowego stosunków międzynarodowych, ale z racji tego, że Rosja jakby w warstwie oficjalnej, narracyjnej przejawia się jako taki puchaty biały miś, który chce pokoju dla wszystkich, a z drugiej strony mamy kły wymierzone w kierunku Zachodu i bardzo mocno agresywne, antyzachodnie. Więc tutaj wiele jest różnych interesów i państw afrykańskich, i państw azjatyckich, ale ten element antyamerykański i wynikający też z takiej spuścizny kolonialnej, no utrudnia nam jednak dostęp do szerszej publiczności, czy też potrzeby znalezienia innej formuły komunikacji ze społeczeństwami afrykańskimi czy azjatyckimi. A Indie wydają się takim naturalnym, może nie tyle sojusznikiem, bo to jest chyba rzeczywiście za daleko, ale takim partnerem do dialogu, który no właśnie widzi słabości autorytarnych reżimów i mimo tego, że również rząd Modiego był oskarżany o to, że idzie w kierunku takich działań narodowych, takich wypierających mniejszości, chociażby muzułmańskiej i tam wiele takich również jest sygnałów o łamaniu praw człowieka, ale mimo wszystko przeprowadzone wybory, które zostały, w których chyba najważniejszym probierzem było to, że nie znano wyników. To znaczy z kimkolwiek nie rozmawialiśmy, no to nikt nie był przekonany o tego, jak będą one ostatecznie wyglądały. I to, że w sumie Modi wygrał, ale znacznie z mniejszym potencjałem i opozycja się wzmocniła, to mam wrażenie, że da też taką lepszą perspektywę dla Indii w kontekście no właśnie uwzględniania nie tylko jednej opcji, bo ta polaryzacja w Indiach rzeczywiście narosła w ostatnich latach. A jeżeli spojrzymy na Wielką Brytanię i jej wsparcie dla Ukrainy, czy tutaj dla Indii ma znaczenie to, że no, jednak jest to była kolonia brytyjska, w tym momencie Londyn, czyli centrum, wspiera Kijów. Czy to jest za daleko posunięte myślenie? Ja w ogóle uważam, że z punktu widzenia Indii, mimo tego, że rzeczywiście różnica czasu jest 3,5 godziny, to niewiele, ale to jest w ogóle konflikt gdzieś bardzo daleko stąd, znaczy bardzo daleko z perspektywy Delhi, że jest to gdzieś jakiś tam europejski konflikt i znowu tutaj ta narracja, czy też propaganda rosyjska, że to jest proxy war Zachodu w konfrontacji z Rosją, bardzo mocno żyje w różnych debatach i jest raczej przebijająca się. Ostatnio była taka sytuacja też z indyjską badaczką, która bardzo jasno i wyraźnie pokazała też nasz punkt widzenia, że Ukraina jest, i Rosja jest takim zbrojnym ramieniem Chin, a Ukraina jest, będzie momentem zwrotnym w relacjach nie tylko Zachód-Rosja, ale także Zachód-Chiny, no to spotkała się z bardzo dużym ostracyzmem. Jedni badacze, tacy, którzy znowu podkreślali, że przecież Rosja jest naszym przyjacielem, ale spotkały się znowuż z dużym wsparciem, chociażby w tych mediach społecznościowych, gdzie opublikowała swój tekst. No to jest rzeczywiście bardzo interesujące. A powiedzmy jeszcze chwilę o tym sojuszu chińsko-rosyjskim. Dlaczego on jest tak negatywnie widziany ze strony właśnie Indii? Z czego to wynika? Dlaczego Indie tak bardzo obawiają się rosnącej potęgi Chin? Bo tutaj chyba głównie o to chodzi. Tak, strach jest przed pewną wasalizacją Rosji. Tak, tak. Tutaj Chiny są najważniejszym wyzwaniem, zagrożeniem długoterminowym dla Indii, mimo tego, że przecież BRICS jest taką platformą teoretycznie do współpracy, ale poprzednie konflikty zbrojne oraz to, co Chiny robią wewnątrz Indii. My byliśmy w sumie tam w Delhi po to, żeby zaprezentować raport o tym wspólnie zorganizowany i też napisany z takim rządowym think tankiem ORF, gdzie myśmy przedstawiali chińsko-rosyjską dezinformację w Unii Europejskiej, a oni mieli przedstawić chińską i rosyjską dezinformację w Indiach. Natomiast 99% ich materiału to była dezinformacja chińska, czyli jak Chińczycy próbują wpływać na opinię publiczną, jak próbują mieszać, brać udział w różnego rodzaju protestach, bądź też wzniecać te protesty, jak działają w mediach społecznościowych. Chociaż w tych wyborach nie widzieli tak bardzo chińskiej ręki, głównie dlatego, że uznali, że Chińczycy po prostu nie rozumieją systemu politycznego i sposobu głosowania w tych bardzo skomplikowanych wyborach największych na świecie, to dlatego nie widzieli tak wielu linków teraz, ale w całej polityce widzą Chiny, które zabierają im przestrzeń, które ingerują wewnątrz Indii. Natomiast, no właśnie, jak na hasło, albo na pytanie, dlaczego nie widzicie rosyjskiej dezinformacji, no to powiedzieli, że zasadniczo to Rosjanie trochę inaczej, oni działają u was, a u nas właściwie nie. Co o tym rozmawialiśmy wcześniej, czyli właściwie ta propaganda rosyjska jest tam uznawana za coś prawdziwego. No a ty myślisz, patrząc na to, jak propaganda rosyjska działa tutaj, czy na podobnych zasadach, w podobny sposób działa propaganda chińska w Indiach? Czy są jakieś pewne wzorce podobne? Znaczy, trzeba powiedzieć tak, że jak porównujemy sobie Chiny i Indie, to Chiny, przepraszam, i Rosję jako takich aktorów FIMI, czyli tych zewnętrznych, którzy nie tylko dezinformują, ale też próbują interference, czyli wpływać na procesy polityczne w naszych państwach oraz w Indiach, no to widać wyraźnie, że te dwa państwa od siebie się wzajemnie uczą. Nie tyle mamy jakieś dokumenty podpisywane, że teraz układ przeciwko Zachodowi, jakieś knowania, nowy pakt Ribbentrop-Mołotow między Xi i Putinem, ale widać, że trochę mają inne metody działania. Rosjanie próbują przez różne media społecznościowe, przez klonowanie stron internetowych wpływać, natomiast Chińczycy mają bardziej sophisticated, czyli takie bardziej wysublimowane metody, jeżeli chodzi o Europę, a tam już w Indiach i w ogóle w całej Azji, bo też rozmawiamy często z naszymi ekspertami z Australii, ostatnio mieliśmy spotkanie i tam Chiny są tak aktywne jak Rosjanie, z tym, że oprócz tych kwestii dezinformacyjnych, medialnych, wychodzą jeszcze kwestie właśnie przekupywania ekspertów, szantażu, szpiegostwa ekonomicznego, biznesowego, ale też różnego rodzaju politycznego. Czyli można by powiedzieć, że do nas jest zwrócona ta paszcza niedźwiedzia, a tam jest zwrócona paszcza smoka w kierunku Azji. I to bardzo mocno rezonuje jednak zarówno w Indiach, jak i tych państwach, które no, chciałyby zachować ten taki prawidłowy dyskurs publiczny i to, żeby jednak bronić się przed takimi nie tylko fejkami czy deepfejkami, bo to jest zupełnie marginalne, ale kwestia ingerowania w politykę, w ekonomię tych państw. Jeżeli mowa o gospodarce, wiadomo, że Indie dość dużo zarabiają w związku z wojną. Eksport rosyjskich towarów, przede wszystkim ropy do Indii, znacznie wzrósł. Czy to są wzrosty po prostu kilkudziesięciokrotne? Czy twoim zdaniem to też wpływa na to, jak Indie patrzą na tę wojnę? Czyli po prostu, czy to jest rzeczywiście ten pragmatyzm? No tak, wydaje mi się, że tutaj korzystają po prostu z tego, że Rosjanie są zmuszeni, żeby sprzedawać swoje surowce energetyczne na kierunkach euroazjatyckich. Tutaj w szczególności wchodzą Chiny, Indie, Turcja. I potrafią się bardziej targować z Rosjanami, jeżeli chodzi o upusty w konkret. Tak, dokładnie tak samo, co robią Chińczycy, jeżeli chodzi o kupowanie rosyjskich surowców energetycznych. Rzeczywiście to, że wzrósł handel między Chinami i między Rosją a Indiami, no to jest mimo wszystko 1/4 wymiany handlowej, albo nawet może mniej, między taka, jaka jest między Chinami a Rosją. Więc potencjał jest rosnący, ale widać wyraźnie, że to nie jest coś, co możemy powiedzieć, że mamy prawie, że porównywalną demograficznie państwo, które współpracuje z Rosją, bo Chiny dla Rosji są priorytetem i tam największa wymiana handlowa następuje, ponad 200 miliardów dolarów. Pokazuje skalę tej współpracy, a jednocześnie tego, że no Rosja i Chiny, jeżeli chodzi o reżim polityczny, mają bardzo silne takie sojusz elit, żeby ten system demokratyczny nadwyrężać i mu w sumie przeciwstawiać się. Czy my mamy jakieś szanse, żeby zmienić stanowisko Indii dotyczące tego konfliktu? Czy na przykład Ukraina ma taką szansę? A to jest bardzo ciekawe, dlatego że my tam rozmawialiśmy, oczywiście lobowaliśmy za tym, żeby perspektywa Indii się zmieniła, przynajmniej w tych kręgach eksperckich, a oni powiedzieli, no zobaczcie, a teraz Zełenski do nas zadzwonił z gratulacjami i że Ukraińcy też w takich kontaktach eksperckich wychodzą też z taką postawą otwartą, rozumiejącą postawę Indii, dlaczego ona nie może się, przynajmniej tak twierdzą, nie może się jasno określić po której ze stron i raczej spotykają się z takim zrozumieniem i raczej zachętą do dialogu, co jest bardzo dobrze odbierane właśnie w Indiach. No i że my tutaj ten Zachód staramy się przekonać Indie, ale też inne państwa, które niekoniecznie się próbują się postawić jako, że są neutralni. A my nie bardzo chcemy tej neutralności. My chcemy jasnej, konkretnej odpowiedzi za czy przeciw. I to jest coś, co myślę, że można by było poprawić w komunikacji z państwami pozaeuropejskimi, żeby zrozumieć kontekst i powiedzieć, że w tych kwestiach powinniśmy ze sobą współpracować. Chociażby kwestie użycia przez Rosję broni atomowej, gdzie premier Modi już wielokrotnie wykazał się, no można by powiedzieć, asertywnością względem rosyjskiego polityka Władimira Putina, gdzie postawił jasno, klarownie swoje granice, że tego nie powinni robić. Profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Uczelnia Wistula. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Aj, porynów tak się zagubił wszystkie brzegi. Zosia. Gotowy za tobą tu i tam po pieta. Nie rozlity na pył na świat, tylko nam nie wydam nikomu, zabudu w domu. Іди в обійми і все по тому. А що? Якщо нам так хочеться разом бути, доки час нас оточує. Пройде або ні, то все не знаю. Та цілий день в голові грає. тебе всі пісні. Ти уявляй, ай-яй-яй, я твоє. Чорне море, ти є моя Одеса. Нам з тобою добре так, нам з тобою добре так. Ми ж те саме, той ладно були. А до мене що було за бою? Донесу ти в тому суть. Та я ж для тебе можу бути всім, чим захочеш. Хочеш бути днем, хочу серед ночі. Буде тут тебе, буде, буде тут тебе. А хочеш буду морем, як ти любиш теплим. А що, якщо нам так хочеться разом бути, доки час нас оточує. Ой, де, або ні, те все не знаю. Та кожну мить чаті, ну вдихаю. І навіть у вісні, під ці пісні. Jeden z najpopularniejszych ukraińskich piosenkarzy, Monatik, z piosenką A Szczo. W Krakowie, w Międzynarodowym Centrum Kultury, można obejrzeć wystawę poświęconą Odessie i sztuce XX wieku. Na plakacie ją reklamującym nazwa tego miasta pisana jest przez jedno S. Tym jednym S różnią się zapisy nazwy Odessy w ukraińskim i rosyjskim. To też pewne symboliczne zerwanie z Moskwą. Ukraińskie miasta czasów wojny na pełną skalę z Rosją zmieniają swoją tożsamość i o tym właśnie porozmawiałem z jedną z kuratorek wystawy, Żanną Komar. Najpierw jednak poprosiłem o to, aby krótko opowiedziała o wystawie. No tak, wystawa jest niebywała pod każdym względem. Robiliśmy ją, przygotowywaliśmy ją w trakcie trwającej wojny i dobór obiektów na tę wystawę został dokonany właśnie z tej perspektywy. Z perspektywy spadających na Odessę bomb Federacji Rosyjskiej. Wobec czego narracja i sposób pokazania historii XX wieku poprzez sztukę jest totalnie inny niż taki, jak byłby na przykład 10-20 lat temu. I myśmy jak po raz pierwszy zobaczyli wybór, który zaproponowała Odessa, bo robiliśmy to we współpracy z Głównym Muzeum Sztuki, Muzeum Sztuki w Odessie, to byliśmy zaskoczeni. Brakowało nam marynistycznych pejzaży i naprawdę chcieliśmy pokazać taką Odessę, którą pamiętamy, ale niestety Odessa o sobie opowiada teraz inaczej. Czyli rozumiem, że Ajewazowskiego państwo nie przekazywali. Broń Boże, ale był na przykład, to znaczy dalej jest i bardzo państwa serdecznie zapraszam zobaczyć to wszystko bezpośrednio na wystawie. Prezentujemy jeden z projektów współczesnego artysty z Odessy, Stasa Żałobniuka, którego projekt właśnie się odnosi do Ajwazowskiego w sensie takim, że to jest takie krytyczne myślenie na temat własnej tożsamości, gdyż Odessa po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę wróciła jakby wszystkie miasta powróciły do swojej historii, powiedzmy. Miasta na zachodniej Ukrainie również, ale wszystkie miasta. I Odessa powróciła do swojej carskiej historii, do rosyjskiej historii. I absolutnie zaskakujące dla reszty Ukrainy było to, że w 2007 roku władze miejskie Odessy, ale też pewna część mieszkańców zdecydowali odnowić i powtórzyć, jakby odrestaurować i wznieść ten pomnik Katarzyny II w jej, powiedzmy, historycznym miejscu. I praca Stasa Żałobniuka nawiązuje do tego wyboru Odysejczyków, którzy wybrali sobie za taką kartę i za taką wizytówkę tą historię imperialistyczną i teraz w tym momencie za to bardzo ciężko się rozliczają. On mówi właśnie, że gdybyśmy zaczęli mówić po ukraińsku wcześniej, to Rosjanie nie przyjeżdżaliby tu do siebie jak do domu. I dlatego taki Ajwazowski jest takim kontrapunktem, do którego Stas Żałobniuk tworzy nowe dzieła i pokazuje, że Morze Czarne nie jest wcale takim romantycznym i fajnym i malowniczym, że to jest linia frontu. Tego pomnika już nie ma, on został usunięty, Katarzyny II, więc to chyba też był taki punkt, kolejny punkt zwrotny. Tak, ale proszę pamiętać kiedy. No niedawno całkiem, tak? Już wtedy, kiedy zaczęła się Wielka Wojna. I to jest jakby ostateczna taka kropka w tym momencie, w długim, długim, długim procesie jakby przemyślenia własnej tożsamości Odysejczyków. To, że w 2014 roku Odessa się rozdzieliła, znaczy w trakcie nawet trwania Majdanu w Kijowie, dla mnie jak mieszkanki zachodniej Ukrainy było oczywiste, znaczy wszystkie pozytywne rzeczy. Oczywiście byliśmy wszyscy pro-ukraińscy, pro-Majdan, natomiast Odessa, w Odessie wcale tak nie było to oczywiste i na naszej wystawie też Państwo możecie zobaczyć pracę artysty, która się odnosi do 2 maja 2014 roku, który to dzień w pamięci Odysejczyków jest dniem bardzo tragicznym. Wtedy były protesty, doszło do starć i część tych protestujących prorosyjskich ukryła się w Domu Związków Zawodowych. Tam wybuchł pożar, były ofiary śmiertelne. Tak, dokładnie. Dokładnie ta przestrzeń jest sfilmowana przez artystę i to dzieło sztuki wideoartu nawiązuje do tego, wydarzenia, ale nie tylko wydarzenia, tylko do świadomości Odysejczyków, która też jest tylko właśnie taką lokalną świadomością. Poprzez sztukę, poprzez te wypowiedzi artystyczne możemy sięgnąć po te tragiczne i bardzo neuralgiczne miejsca w historii tych miast, we współczesnej historii tych miast i właściwie rozumiejąc te momenty, możemy bardziej i rozumieć współczesność. Pani powiedziała, że w 1991 roku, czyli wtedy, kiedy Ukraina uzyskała niepodległość, wiele tych ukraińskich miast wracało do swojej historii. Odessa do tej imperialnej rosyjskiej, zachodnia Ukraina do historii ukraińskiej, ale zastanawia mnie to, że bardzo często na Ukrainie było takie podejście, nawet w tych miastach, powiedzmy, centralnej Ukrainy, może nie zachodniej, kiedy były pomniki Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli tego okresu II wojny światowej, kiedy Związek Radziecki walczył z III Rzeszą, czy pomniki Lenina, gdzie ludzie mówili, że my ich nie usuwamy, bo to jest nasza historia. Jakby oni akceptowali, tolerowali, może nie akceptowali całą swoją historię, nie wybierali z tego. Czy teraz nadszedł właśnie ten moment, kiedy trzeba wybrać skąd tak naprawdę jesteśmy, co jest naszą historią, co jest historią naszego miasta? Ten moment nadszedł bardzo nieoczekiwanie jednego dnia, 24 lutego 2022 roku. Wtedy wszystkie wątpliwości, które były poprzednio, one po prostu odeszły i już ich nikt nie ma. Ten długi proces jakby powracania do historycznych nazw, do upamiętniania historycznych postaci miast, on był trwały, on rzeczywiście wyglądał bardzo różnie w zachodniej Ukrainie, która bardzo prędko się odnalazła w tej nowej rzeczywistości, chociaż łatwo nie było, ponieważ wrócić do dziedzictwa II Rzeczypospolitej w bardzo nacjonalistycznym Szukotywano-Frankiwsku nie było takie łatwe i to był długi proces, który był jakby bolesny. Bardzo szybko można było wrócić do spuścizny austro-węgierskiej i to było natychmiast wykonane. Natomiast spuścizna II Rzeczypospolitej rzeczywiście potrzebowała jeszcze tak chwilę się pokisić, że tak powiem, w tym nieprzyjmowaniu. Ale teraz oczywiście miasta zachodnie, takie jak Lwów i Iwano-Frankiwsk, absolutnie jakby umoiły to dziedzictwo II Rzeczypospolitej i są naprawdę z niego dumni. Ja bardzo lubię taki przykład ratusza w Stanisławowie, który był wybudowany w 1929 roku, którego kształt architektoniczny jest bardzo mocno przesiąknięty ideologią odrodzonej II Rzeczypospolitej i plan Virtuti Militari, na którym cały ratusz jest zbudowany, również taki hełm wojskowy, to wszystko miało bardzo wyraźny wydźwięk w okresie międzywojennym. Ale w tym momencie ten ratusz symbolizuje sobą ukraińskie miasto Iwano-Frankiwsk i ten plan krzyża Virtuti Militari został bardzo, bardzo pomysłowo przekształcony na krzyżyk taki z wyszywanki. I z tego są ułożone takie narodowe ukraińskie wzory. I jakby w ten sposób rzeczywiście ta architektura i całe dziedzictwo, to jest taki symboliczny przykład, została przez ukraińskie społeczeństwa tych miast przyjęta i, jak powiedziałam, umojona. Jak już mówimy o Iwano-Frankiwsku, tam też od czasu do czasu pojawiają się takie dyskusje, czy może wrócić do nazwy Stanisławów. I tutaj jest chyba część nawet patriotycznie nastawionych Ukraińców jest w pewnej kropce, dlatego że z jednej strony nazwa Iwano-Frankiwsk jest nazwą, którą nadali komuniści, ale z drugiej strony jest to przecież jeden z ukraińskich wieszczów narodowych, Iwan Franko, i no trochę zmieniać tego nie wypada. Czy tutaj jest jakieś wyjście z tej sytuacji? No myślę, że tak się organicznie już przyjęło. Chyba przez fakt i przez jakby rolę Iwana Franko w kulturze ukraińskiej nie ma szans, żeby miasto, byłe miasto Stanisławów, wróciło do swojej nazwy historycznej. Ale ta nazwa Stanisławów jednak funkcjonuje nie administracyjnie, tylko ona funkcjonuje w świadomości mieszkańców. Jest bardzo dużo różnych inicjatyw, projektów, są profile w mediach społecznościowych, gdzie po ukraińsku jest napisane Stary Stanisławiw. I ten Stanisławiw funkcjonuje, jest przyjęty, jest lubiany i kochany. I jakby wydaje mi się, że z ciągiem lat i tym bardziej już w perspektywie obecnej, wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, która się ustabilizowała i ma szansę zostać. Jeszcze będąc na zachodniej Ukrainie, pozostańmy przez chwilę. Pani powiedziała, że to dziedzictwo II Rzeczpospolitej Polski było trudniej przyjmowane, łatwiej było wrócić do dziedzictwa Austro-Węgier i mamy takie miasta właśnie jak Lwów, Iwano-Frankiwsk, ale mamy też na przykład Czerniowce, tak, które jakby mentalnie nie są uznawane za zachodnią Ukrainę, bo jednak jest to północna Bukowina. Tam chyba poszło łatwiej z na przykład przypominaniem o tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym były to tereny rumuńskie. Jeżeli my pójdziemy na ulicę Kobylańskiej, na ten główny deptak w Czerniowcach, tam są takie czarne paski wzdłuż całego deptaku z nazwami tej miejscowości po niemiecku, po ukraińsku, po polsku i także po hebrajsku i po rumuńsku. Tam poszło łatwiej. Tak, z całą pewnością. Wydaje się, że ta multikulturowość już nie zostawiła innego wyboru. I ten powrót w Czerniowcach odbył się najprędzej. Tam chyba poszło najłatwiej ze względu na to, że jakby nie było takiego mocnego konfliktu przykrytego jakby historią. Nie było tylko polsko-ukraińskiego konfliktu, który był no niestety bardzo bolesny w międzywojniu na terenie Lwowa i Iwano-Frankiwska. Dlatego Czerniowce były w pewnym sensie też takim przykładem, jak można się nie bać tego i że się tak naprawdę nic nie dzieje, jeśli jednak pokazać i zaakceptować te wszystkie aspekty własnej przeszłości i nawet jakby dobrze potem na tym wychodzić. A jeżeli teraz wrócimy do Odessy i usuniemy, zrezygnujemy z tej imperialnej historii, do jakiej historii w takim momencie się powinni odwoływać mieszkańcy Odessy? Trudne pytanie. Cóż ja mogę powiedzieć, jak to powinno być? Ja tylko mogę... Może wystawa daje jakąś odpowiedź. Budując tą wystawę, przywieźliśmy sporo dzieł sztuki, ale zdecydowaliśmy się pokazać też taki timeline, czyli opowiedzieć historię Odessy od starożytności poprzez założenie twierdzy Hadży Bey i do współczesności. I była to dość trudna współpraca z naszym partnerem odeskim, ponieważ oni bardzo wrażliwie reagowali na wszystkie zapisy, które dotyczyły rosyjskiej historii. I musieliśmy iść tutaj z nimi na kompromis i ulegać też ich zdaniu. I usunęliśmy na przykład wszystkie daty dotyczące tego pomnika Katarzyny od samego początku. Po prostu w ogóle nie ma tematu. I na razie jest po prostu taka wybiórcza pamięć, która powinna mieć też swój czas, Przede wszystkim powinna się skończyć wojna i wtedy taki rzetelny rys historyczny zostanie jakby ukształtowany Cóż, teraz pokazujemy na wystawie dzieje sztuki XX wieku, które są też taką opowieścią składającą się z wybranych obiektów, które pokazują modernistyczne związki na przykład z centrami europejskimi. Podkreśla się europejskość Odessy. Wszystkie fakty, których Odessa ma ogromne ilości w związku z Paryżem, z Monachium, z Berlinem, też z Krakowem. Więc to są te akcenty. A drugie to są lokalne historie, które opowiadają o lokalnych artystach, ale też taka rywalizacja z Moskwą, na przykład protokonceptualizm powstaje jednak w Odessie, chociaż oczywiście sztuka konceptualna rosyjska jest wszystkim znana i tutaj jakby jest trochę właśnie taka rywalizacja, ale również podkreślanie imion artystów, które były przez rosyjską historię skradzione. Cała historia rosyjskiej awangardy przecież jakby zawłaszczyła imiona też artystów ukraińskich, którzy się urodzili na terenie Ukrainy, ale byli wykształceni nie w Petersburgu lub Moskwie, tylko w Kijowie albo też na Zachodzie i potem wracają na przykład do Odessy albo do Kijowa. Także tutaj jest walka na tym polu. To jeszcze powiedzmy na koniec, jak wygląda sytuacja muzeów w Odessie, dlatego że to Muzeum Sztuki Główne, ono ucierpiało przynajmniej raz od ataków rosyjskich. Jak one teraz funkcjonują w tej sytuacji? Wie pan, jak przyjechała tutaj delegacja z Odessy na wernisaż i pani dyrektor weszła do sal wystawowych, to ona się po prostu rozpłakała, bo to są dzieła z ich ekspozycji stałej. I te dzieła oni nie widzieli przez 3 lata. Po prostu są przywiązani do nich i tutaj to było spotkanie jak z kimś naprawdę bardzo bliskim. I to było niezwykle wzruszające. I teraz wszystkie okna nie są pozaklejane, są po prostu zabite dyktą i te sale są puste. Czasami muzea w Odessie, w innych miastach mają różnego rodzaju ekspozycje krótkie, składające się z dzieł sztuki współczesnej albo nawet jakieś projekty, które jakby są jednak mniej wartościowe w sensie wartości dziedzictwa, a całe kolekcje, wszystko jest jakby schowane i częściowo schowane jakby w Odessie, częściowo rozproszone po całej Ukrainie, w różnych magazynach. Także ten transport, który jechał do nas, on zrobił bardzo długą trasę, zanim pozbierał wszystkie eksponaty. No podobnie, no nie będę mówić o muzeach, które po prostu zniknęły. Na przykład Muzeum Marii Prymaczenko, który trafił pocisk. No cóż, trzeba tylko wierzyć i robić wszystko, żeby ta wojna pomyślnie dla Ukrainy się skończyła. To była Żanna Komar z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i to już wszystko w tym wydaniu magazynu Po Prostu Wschód. Zachęcam do słuchania także poprzednich odcinków w serwisach streamingowych oraz na stronie i w aplikacji Polskiego Radia. Warto też zajrzeć na media społecznościowe, Instagram, Facebook i Twitter, gdzie także są profile Po Prostu Wschód. Do usłyszenia już za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Autopromocja Polskiego Radia. Już w niedzielę miliony Europejczyków, w tym my, Polacy, zdecydujemy o przyszłości naszej demokracji. Polskie Radio zaprasza na Wieczór Wyborczy. Siłą 3 anten skomentujemy sondażowe wyniki, zajrzymy do wyborczych sztabów, wskażemy wyborcze niespodzianki i rozczarowania. Zapraszamy tuż przed końcem ciszy wyborczej o 20.55. O zwycięzców i przegranych będę pytała przedstawicieli największych partii politycznych. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Jacek Czarnecki z ekspertami i publicystami w studiu radiowej Jedynki dokonamy pierwszych powyborczych analiz. A my będziemy gospodarzami tego emocjonującego wieczoru. Magdalena Skajewska, Krzysztof Grzybowski. Zapraszamy. Niedziela, 9 czerwca od godziny 20.55. Program pierwszy, Radiowa Trójka i Polskie Radio 24. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Czekamy na Państwa. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz.